हरे कृष्ण। बस और कुछ करने का जरूरत नहीं है। साध्य साधन तत्व जय किचु सकल हरि नाम संकीर्तने मिले बे सकल। चैतन्य भगवत की वाणी है, स्पष्ट है ना, इसका अनुवाद करने का जरूरत नहीं है। साध्य साध्य और सब इस शब्द सब समझते हैं। साध्य साध्य इस शब्द का अर्थ क्या है? साध्य जिसलिए हम साधना करते हैं उसका फल साध्य बोलते हैं। साध्य या सिद्धि, सिद्धि सामान्य शब्द है। साध्य जैसे आराध्य आराधना, आराधना हम करते हैं किसकी आराधना करनी चाहिए? जो आराध्य है, किसी आम आदमी की आराधना करने से कोई खास फल नहीं होगा। क्षमा कीजिए अरविंद केजरीवाल। आराध्य आराध्य कौन है? भगवान। मतलब जिनकी आराधना करने चाहिए वे भगवान है। यदि हम किसी आम आदमी या कहते हुए भगवान की आराधना करेंगे तो वो फल जिससे आराधना करने चाहिए पूर्ण पक्का फल हम नहीं मिलेंगे। जो आराध्य है इनकी आराधना करने चाहिए, अर्थात जो योग्य है आराधना ग्रहण करने के लिए ऐसे व्यक्ति की आराधना करने चाहिए। अभी इस साल में उस समय आया है गणेश की पूजा, उस समय गणेश चतुर्थी। तो गणेश क्या आराध्य है? तो एक दृष्टिकोण से आराध्य है क्योंकि गणेश से और सब प्रकार की आराधना में सभी विघ्न जो हो सकते वो सब विघ्न का विनाशन करते हैं गणेश। तो दूसरा परिप्रेक्ष्य गणेश सर्वोत्तम आराध्य नहीं है। लोग गणेश की पूजा करते हैं जिससे किसी दूसरा काम या दूसरी पूजा में विघ्न ना हो। इसका मतलब इनसे ऊपर और आराध्य है जिससे विघ्न नहीं होगा दूसरा व्यक्ति की आराधना में गणेश की पूजा होते। आजकल गणेश की पूजा तो खाली यहां पर नहीं है, शराब पीने के लिए और डिस्को म्यूजिक बजाना है वो गणेश आजकल का गणेश पूजा है। पथिक को खींच के पैसा निकालना, पैसा दो गणेश पूजा के लिए, ये सब वो सब हो गया ऐसे। तो सब धार्मिक महोत्सव ऐसे हो जाते हैं। दिवाली तो पूरा ऐसे, दिवाली तो आजकल वो तो धार्मिक नहीं है, सामाजिक है। तो आराध्य है भगवान, आराध्य भगवान ब्रजेश धन्य, हमें मालूम चाहिए। तो कौन आराध्य है? किंकि आराधना करने, आराधना पूजा उपासना ये सभी शब्द लगभग एक ही है, क्योंकि पूजा करने से हम सर्वोत्तम फल मिलेंगे। हम सब जो पूजा करते हैं, भक्ति किसी देवता देव देवी जिनकी पूजा हम करते हैं, तो उससे हम कुछ फल प्राप्ति चाहते हैं, वो आशा है, उससे हम भक्ति करते हैं, जिससे कुछ फल मिलेंगे। गणेश की पूजा हम करते हैं जिससे दूसरे देव की पूजा करने में वो फल प्राप्ति में विघ्न नहीं आएगा। तो गणेश तो मध्यस्थ है, गणेश सर्वोत्तम नहीं है। तो सर्वोत्तम कौन है? सर्वोत्तम कौन है? आप कृष्ण बोलते, दूसरे लोग बोलते शिव, तीसरा बोलते साईं बाबा, और कुछ लोग बोलते आम आदमी भगवान है। कुछ लोग बोलते कृष्ण ही राम। तो कैसे हम समझ सकते आराध्य श्रेष्ठ आराध्य कौन है? तो भारत का धार्मिक इतिहास में विशेषकर विष्णु और शिव, ये दोनों देव की उपासना सबसे जनप्रिय है। और शास्त्र में, बहुत शास्त्र में स्थापित है कि विष्णु सर्वोत्तम है, और भी शास्त्र है जिसमें शिव सर्वोत्तम है, ऐसी वाणी है। तो कैसे हम समझ सकते? तो यदि हम बहुत बहुत शास्त्र शास्त्र से हम अनुसंधान करेंगे, और यदि हम इस प्रकार सिद्धांतिक विचार निष्कर्ष करेंगे, तो अवश्य ही हम समझ लेंगे कि विष्णु सर्वोत्तम है। परंतु कौन है जिनके पास इतना समय है सब शास्त्र का पाठ करना, और किनके पास समय है, बुद्धि है, रुचि है? बहुत कम लोग। और एक और भी विचार है कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति निरपेक्ष भाव से उस प्रकार शास्त्र विचार करते हैं, तो फिर भी निश्चित नहीं है कि वो वास्तविक सिद्धांत मिलेंगे, क्योंकि माया का प्रभाव से बुद्धिमान लोग भी मोहित होते। तो केवल बुद्धि लगाने से हम शास्त्र का उत्तम सिद्धांत समझ नहीं सकते, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में है, और हम सब विषय सुख, इंद्रिय सुख से, वो इंद्रिय सुख की आशा से प्रभावित है। वो प्रभाव हमारे चेतना में अनादिकाल से है, मन में, चित्त में असंख्य भौतिक संस्कार है, जिससे हमारी बुद्धि स्पष्ट नहीं रहते, तो कैसे हम समझ सकते, हम निराशा जैसे है, कैसे हम समझ सकते हमारा जीवन में कैसे हम परम फल मिलेंगे जिससे हमारा पूरा कल्याण हो सकते। हम किसी देवता की उपासना करते हैं जिससे हमारा कल्याण होगा, परंतु जिससे हमारा कल्याण होगा इसलिए प्रयत्न करने के पहले हमें थोड़ा ठंड बुद्धि से विचार करना चाहिए कि मेरा वास्तविक कल्याण कैसे हो सकते, क्या होगा। अभी मेरे जीवन में कल्याण हो गया, मैं दुबई तक आ गया हूँ, पहले भारत में था अभी दुबई में हूँ, तो अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता लेकिन दुबई काफी अच्छा है। और जब अपना गांव वापस जाते तो सब लोग मुझको काफी सम्मान देते, ओ दुबई वाला है। ये लोग नहीं जानते कि दुबई में मैं टॉयलेट का सफाई काम करते, लेकिन मैं दुबई वाला हूँ, बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो हमें विचार करना चाहिए कि दुबई आने से टॉयलेट का सफाई करना हमारा उत्तम कल्याण है कि नहीं, और अगर हम वैसे सोचते हैं कि वो हम मेरा उत्तम कल्याण, तो और भी सोचना चाहिए कि यदि मैं दुबई में बैंक मैनेजर था वो और भी अच्छा होता, लेकिन ऐसे मुझे ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ठीक है शायद अगला जन्म में मेरा भाग्य ऐसे होगा कि दुबई में मैं बैंक मैनेजर होऊंगा, तो इसलिए मुझे मंदिर जाना है। और किसी पर क्या है, सब हिंदू टेम्पल में राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, शिव पार्वती है, सीता राम लक्ष्मण हनुमान है, और साईं बाबा भी है आजकल, ऐसे अलग अलग देवता है, तो हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, लेकिन आप सबों में लगते एक या दो भगवान है, तो जो भी हो भगवान हो तो मुझे वर दे दो। तो हम किसी भगवान से, भगवान तो एक है लेकिन अज्ञान से लोग सोचते भगवान अनेक है, तो भगवान मुझको आशीर्वाद दे दो जिससे अगला जन्म में ही मैं टॉयलेट सफाई का काम नहीं करूंगा, दुबई में भी बैंक मैनेजर होऊंगा। तो इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार का कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते, और इसलिए पूजा करते भगवान की, जो भी भगवान हो, अगर भगवान हो तो मुझे कुछ दे दो। तो खाली दिन में पांच मिनट लगते है ऐसे पूजा करना प्रार्थना करना, मुझे मालूम नहीं है, मालूम नहीं उससे कुछ फायदा होगा कि नहीं, अगर हो तो अच्छा हो, अगर नहीं तो खाली पांच मिनट चला गया, वो तो बड़ी बात नहीं है। तो वास्तव में उपासना करने के पहले हमें विचार करने चाहिए तो कल्याण कैसे होगा। इसलिए अलग अलग ऋषि मुनि, भारत का धार्मिक इतिहास में अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग विचार से हमको परामर्श देते हैं। जैमिनी ऋषि पूर्व मीमांसा में कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा। जैमिनी ऋषि का विचार है कि धर्म पालन करो, पुण्य काम करो, तो उससे स्वर्गवास मिलेगा और स्वर्ग में वो सुख जो लोग मिलते हैं वो इस पृथ्वी में वो सुख जो मिलते हैं उससे बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जैमिनी ऋषि का परामर्श है स्वर्ग जाओ। कैसे स्वर्ग जाना है? धर्म पालन करो, अच्छा काम करो, बुरा काम, अगर बुरा काम करना है तो प्रायश्चित करो और पतंजलि कहते हैं अथा योग अनुशासनम। अभी योग के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए क्योंकि योग से योग दुख निवृत्ति, दुख। पतंजलि का विचार है कि इस भौतिक संसार दुखमय है तो दुख से बचना चाहिए। कैसे कैसे संभव हो? योग से, योग योग चित्त वृत्ति निरोध। तो मन ये दुख कैसे आते है? तो दुख मन में वो अनुभव वो दुख बोलते है। दुख क्या है? वो एक प्रकार का अनुभव है, सुख और दुख है। तो पतंजलि का विचार है, भगवान कृष्ण ऐसे गीता में भी बोलते हैं, इस भौतिक संसार दुखमय है, दुखालयम शाश्वतम। तो पतंजलि का विचार है सुख भी दुख है, और अगर कुछ सुख अगर हो स्वर्ग सुख वो सब क्षणिक है और सीमित है और दुख मिश्रित है, और वो सुख जो प्राप्त होते हैं इस भौतिक संसार में वो बहुत कम होते हैं और दुख बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जिससे हम दुख से पूर्ण मुक्त हो सकते। और पतंजलि का विचार है योग करो, योग करो, जिस विचार है कि वो दुख जिस जो चित्त में वो अनुभव होते वो चित्त में वृत्ति है, मतलब सदैव अलग अलग प्रकार का चिंतन आते हैं मन में, विचार आते हैं, वो सब निरोध करना चाहिए, बंद करना चाहिए। फिर मन एकदम शांत होगा और कि वो मन है वो भी हम स्मरण नहीं करेंगे, क्यों? तो चित्त आग्रत होगा कि मैं हूं, और वो चिंतन भी नहीं होगा, खाली चेतना रहेगा, और चेतना का विषय जिस पर चेतना का विषय है वो भी नहीं रहेगा, तो केवल ऐसे चेतना होगा और कुछ नहीं, वो पतंजलि का सिद्धांत है। और व्यासदेव कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें परम सत्य के बारे में, ब्रह्म के बारे में अनुसंधान करना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्म सच्चित आनंदमय है। सत मतलब सनातन और अच्छा कल्याणमय, चित मतलब चिन्मय और आनंद आनंदमय। तो कुछ ऋषि बोलते तो आध्यात्मिक जीवन वो सब कल्पना है, इस भौतिक जगत में सुखी हो जाओ। कुछ लोग बोलते कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होते, इसलिए यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक हम इसी स्थिति में हम हैं, तो इसी स्थिति में सुखी हो जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद और कुछ नहीं होगा। कुछ ऋषि ऐसे भी बोलते हैं, वो नास्तिक के बाद तो कोई आधुनिक विषय नहीं है। बहुत प्राचीन काल में भी वो नास्तिक के बाद था प्रचलित कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन था चार्वक वाद कि अभी शरीर में शक्ति है तो वो शक्ति लेके तो इंद्रियों को भोग करो, क्योंकि कुछ दिन के बाद जिफर और कुछ नहीं रहेगा। तो व्यास वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र में प्रस्ताव करते हैं कि हमारा मूल स्वभाव आनंदमय है, परंतु वो आनंद जो हम इंद्रिय सुख से मिलते हैं, वो आनंद वास्तविक आनंद नहीं है। और केवल दुख निवृत्ति वो पूर्ण आनंद नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यदि हम बीमार हो जाते तो कुछ दिन के बाद तबीयत ठीक हो जाते, फिर भी हम कमजोर रहते, तो जुकाम जो था वो चला गया, बीमार जो वो चला गया, तो फिर भी हम ऐसे कमजोर है। तो ऐसे दुख निवृत्ति वो प्रथम स्तर है, लेकिन उससे हम और भी पूरा सुख या आनंदमय होने चाहिए। तो बीमार चलेगा ठीक है, लेकिन शक्ति नहीं है तो वो हमारी पूरी स्वास्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार केवल दुख से बचाना वो तो पूर्ण कल्याण नहीं है। पूर्ण कल्याण है आनंदमय अवस्था में, लेकिन इस भौतिक संसार में आनंद तो नहीं है। आनंद की बात होती है, आनंद की धारणा होते, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद क्या है? जो पूर्ण सत्य असीम और चिरस्थाई, वो पूर्ण आनंद है। वो पूर्ण आनंद इस भौतिक संसार में तो नहीं है, परंतु है। उसके बारे में हम अनुसंधान मिलते, हम वर्णन मिलते शास्त्र में। व्यासदेव जो हमको ब्रह्म जिज्ञासा परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए इस आदेश देते हैं, वो व्यासदेव सभी शास्त्रों के कलयुग में प्रवर्तक, इन्होंने सभी शास्त्र संकलन करके व्यास के मतलब विभाजन किए हैं। व्यास का मतलब जो विभाजन करते, तो पूर्व काल में एक वेद था, और व्यासदेव एक वेद से चार विभाजन किए थे, जिससे कलि युग में जिसमें लोग की बुद्धि कम है वो चार वेद से अलग अलग वेद, तो अलग अलग अर्थ अलग अलग शास्त्र वेद से मिल के वेद शास्त्र का उद्देश्य प्राप्त कर सकता। तो व्यासदेव जो सभी शास्त्रों के संकलक, प्रवर्तक, संपादक, वे शास्त्र वेद का उद्देश्य पूर्ण जानते, वेदवित, वे वेदवित है। सर्वस्य चाहं श्री सन्निविष्टो मथ स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहं। वेदांत कृत, कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत कृत हूं, व्यास का रूप में वे वेदांत उपनिषदों का प्रचार किया है, और ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र के रोचना किए हैं व्यास जी, क्योंकि वे वेदवित है, वे जानते हैं वेद शास्त्र का उद्देश्य क्या है। वेद शास्त्र अपार है, इस कलयुग में सब वैदिक शास्त्र उपलब्ध नहीं है, तो फिर भी बहुत है, और श्रुतियों विभिन्न शास्त्र में अलग अलग वाणी है, जिससे लोग शास्त्र का विचार करने का प्रयास में विमोहित रहते हैं, क्योंकि एक शास्त्र बोलते योग करो, दूसरे शास्त्र बोलते दान करो, दूसरे शास्त्र बोलते तपस्या करो, एक शास्त्र बोलते कृष्ण की पूजा करो, दूसरे शास्त्र बोलते शिव की पूजा, तीसरे शास्त्र बोलते शक्ति की पूजा करो। तो इस प्रकार अलग अलग मत है शास्त्र में, इसलिए हम विचार कर सकते हैं कि शास्त्र में एक दिशा नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है, लेकिन वेद का मतलब विद्या, जिससे हम सब कुछ अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वेद विद्या मानव समाज में उपस्थित है, हमको विमोहित करने के लिए नहीं है, हमको मोह से उद्धार करना, हमको वास्तविक दिग्दर्शन देना, इसलिए शास्त्र है, वेद शास्त्र है। तो वेद शास्त्र का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वेद व्यास सबसे प्रामाणिक मुनि है, और जिससे हम समझ सकते हैं वेद वाणी का मूल उद्देश्य क्या है। इन्होंने वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र रचना किए हैं, जिसमें उन्होंने हमको उपदेश दिया आध्यात्मिक कल्याण वास्तविक कल्याण है, और वेदांत सूत्रों में वो सब सिद्धांत जो है सब कुछ भगवद गीता में है संक्षेप में, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः, सभी वेद शास्त्र में जैसे वो आराधना आराध्य वेद वेद्य विद्या वेद्य, विद्या मतलब ज्ञान और विद्या जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो वेद शास्त्र का उत्तम लक्ष्य क्या है? कृष्ण, विद्या है कृष्ण। तो हमारा परम कल्याण है, परम कल्याण है सुख प्राप्ति, पूर्ण सत्य वास्तविक चिरस्थाई आनंद प्राप्त करना, उससे हमारा परम कल्याण हो सकता है। लोग जो भारत में ग्राम में रहते हैं, शायद ऐसे लोग का विचार है कि मुंबई जाने से ही मेरा कल्याण होगा, और मुंबई आने के बाद आशा करते हैं दुबई जाना। तो ऐसे व्यक्ति का मन में दुबई में आना मेरा परम कल्याण होगा उसे। और कुछ लोग जिनकी बुद्धि उससे थोड़ा विशाल है, विचार करते अमेरिका जाना, और कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते, और कुछ लोग सोचते हैं कि वो सत्संग हॉल के बाहर चलाने से कल्याण होता है। और जो लोग विशेष बुद्धिमान है, सूक्ष्म विचार करते हैं, देखते हैं कि स्वर्ग में भी दुख है, इसलिए पूरा भौतिक जगत से हमें मुक्त होना चाहिए, इसलिए मुक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। उनका विचार है कि उससे कल्याण होता है। और जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, विचार करते हैं कि पूर्ण सत्य असीम वास्तविक चिरस्थाई आनंद प्राप्ति से हमारा परम कल्याण होगा। और कुछ ये बात सुनने से कुछ लोग ज्यादा अफसोस होते, दुखी होते, बोलते नहीं ऐसा आनंद प्राप्ति तो संभव नहीं है। उसके बारे में बोलना अच्छा है, सुनने से अच्छा है, लेकिन प्राप्त करना संभव नहीं, ऐसे आनंद तो नहीं है। तो इसलिए जिससे हमारा परम कल्याण होगा, इसलिए हमें श्रद्धावान होने चाहिए कि उस प्रकार आनंद प्राप्ति संभव है। हम अनुभव करते नहीं कि मैं आनंद चाहता हूं, उस प्रकार आनंद चाहता हूं। तो शास्त्र से हम समाचार मिलते है कि उस प्रकार आनंद प्राप्त करना संभव है, सबके लिए संभव है। तो उसके बारे में, उस पूर्ण आनंद के बारे में श्री व्यास जी श्रीमद् भागवतम है हमको पूर्ण अनुसंधान प्रदान किया है कि वो पूर्ण सत्य वास्तविक असीम चिरस्थाई आनंद प्राप्त होते कृष्ण की भक्ति में। गणेश की पूजा से उस प्रकार आनंद प्राप्ति नहीं है, शिव की आराधना करने से वो भी प्राप्त नहीं होते। शिव शिव भगवान, शिव को भी हम भगवान बोलते हैं। शिव इस विषय का विचार में शिव स्वयं कहते आराधनानं सर्वेषां विष्णुराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। शिव बोलते हैं कि क्या हुआ, वो शिव की पत्नी पार्वती तो पति व्रत नारी है और पति शिव को गुरु जैसे मानते और शिव से आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं पार्वती। तो पार्वती ही दुर्गा देवी इस पूरा भौतिक संसार के अधिष्ठात्री देवी है, सब कुछ देखभाल करते हैं पार्वती। लेकिन ये इतना शक्तिमती होते हुए भी वे स्वयं नहीं जानते हैं तो किस लिए जगत चलते रहते, गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते है उसको जगत बोलते हैं। और इस जगत का चलना और चलाना का क्या उद्देश्य है तो नहीं जानते, तो इसलिए गुरु शिव से पूछते हैं। उन्होंने एक बार पूछी कि मैं देखते हूं कि संसार में अलग अलग देव देवी हैं और विशेषकर पृथ्वी में और पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के नीचे अलग अलग लोक में अलग अलग लोक के निवासियों अलग अलग देव देवियों की उपासना करते हैं। कोई कोई शिव उपासना करते, कोई कोई मेरी देवी उपासना करते, कोई कोई विष्णु उपासना करते, कोई कोई गणेश कार्तिकेय ब्रह्मा वायु अग्नि इंद्र, तो किस प्रकार की उपासना श्रेष्ठ है। तो शिव भगवान देवी को बताए आराधना सभी प्रकार की आराधना से श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, और उससे और भी उत्तम है वैष्णव विष्णु के भक्तों की आराधना। तो शिव ऐसे बोलते हैं क्यों, क्योंकि शिव महान वैष्णव है, महान बुद्धिमान है और उनका जीवन का उद्देश्य है जन कल्याण, छोटी छोटी हॉस्पिटल खोलना स्कूल ऐसे वो जन कल्याण नहीं है। वास्तविक कल्याण है बद्ध दुखी जीवों को वो ज्ञान प्रदान करना जिससे उनका सभी प्रकार के दुख पूरा निवृत्त हो जाएगा और जिससे वे पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। तो वो पूर्ण आनंद प्राप्त करना विष्णु की उपासना में केवल उसी मार्ग से प्राप्त करना संभव है। इसलिए शिव भगवान जिससे केवल पत्नी नहीं तो सब श्रद्धालु जीव का कल्याण होगा, तो वास्तविक सिद्धांत देते हैं भगवान शिव कि विष्णु उपासना से हमारा परम कल्याण होगा। इसलिए सावाराध्य भगवान कृष्ण, आराध्य भगवान Vrajeshatanya. Vrajeshatanya matlab Nand Maharaj ka putra, artat Krishna. To kaise Bhagavan Krishna ki upasana aradhana karne hai? Shravanam, kirtanam, Vishnu smaranam, pada sevanam, archanam, vandanam, dasyam, sakyam, atmanivedanam, no mukhya prakar ki Vishnu upasana hoti hai. Is Kali Yuga mein sadhya sadhana tatva jiki chu shakal hari nama sankirtane mili ve shakal. To sadhya kya hai? Artat, किस प्रकार धार्मिक मार्ग पालन करने चाहिए, जिस प्रकार का अभ्यास से हमारा परम कल्याण होगा, वो प्रश्न का उत्तर है हमारा साध्य. तो साध्य है कृष्ण, कृष्ण भक्ति, पूर्ण भक्ति, प्रेम भक्ति. और साधना कैसे भक्ति करने हैं? तो साधन साध्य साधना तत्व जय की छू सको, हरि नाम संकीर्तन मिली बे सको. तो बहुत विस्तृत दार्शनिक विचार नहीं करके भी यदि हम श्रद्धा से हरे कृष्ण बोलते हैं, हमारा दुर्लभ मानव जन्म सफल हो जाते हैं और आसानी से हमारा परम शाश्वत कल्याण हम मिल सकते हैं. हरे कृष्ण, और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है. हरे कृष्ण, वो सब कुछ है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न का जरूरत नहीं है. हरे कृष्ण. साध्य साधन तत्व जय के छू सको, हरि नाम संकीर्तन मिले बे सको. बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. बहुत बहुत प्रश्न पूछने के पश्चात हमें श्री कृष्ण शरणम मम कहना चाहिए. और यदि हम बहुत बहुत जन्मों में ज्ञान से अनुसंधान नहीं करेंगे और अभी भी शुरुआत से हम हरि कृष्ण कहते हैं, हम एक ही फल मिलते, एक ही फल मिलते. लेकिन वो जो बहुत जन्मों के पश्चात हरे कृष्ण बोलते हैं, तो बहुत जन्मों में वो फलटू प्रयास किया है. निरार्थ, उनका अर्थ निरार्थ, तो कुछ कुछ भी नहीं होते. क्या वो कैसे क्यों इतना सब कुछ आध्यात्मिक अनुसंधान करने में, तो वो सब प्रश्न पूछना चाहिए. जिससे कोई हमको धोखा नहीं देंगे. लेकिन उसके बाद जब हम अच्छी तरह समझते कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण भगवान का दास हूं, वो साधना है हरे कृष्ण महामंत्र, तो उसके बाद इतना सा क्यों कैसे क्या, तो पूरा विश्वास से हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.